nawet gdy będę rapował szeptem i bez podwójnych lub pierwszy taki przester, że twoje kolumny będą trzeszczeć do ostatniej sekundy. Patrz, nie muszę kłaść autotuna na wokal, bo mam głos, który i tak rozbuja twój lokal. Trochę rymów na stopach, które spisałem w nocy, aby dać ci na kroszku kilka numerów oczy. Dam na kroszku coś co ruszy serce, nie tylko swój rzęd, bo wiem, że nikt nie zrobiłby tego lepiej. Ten wokal spisnie jeszcze więcej, to miejsce odbite w kilku parach szczeli. Nie jeden raz prosiłaś mnie, bym przestał codziennie. Myślę o lupach, daję hip-hop czysty jak krew dziewicy. Postaw na mnie, chociaż miałem dorzucić. Patrz ponad horyzont, gdy wyjeżdżam, by wrócić. Wszyscy kłamią, więc pozwól mi nic nie mówić. I właśnie ty pamiętaj, kto do was powrócił. Do dziś to cieszy mnie jak pierwsze włosy na jajach. Choć nie byłem nigdy typem mocnym w porównaniach, mógłbym nawinąć wszystkie traki do samych bębnów. Ty znajdź piąty element i gryź paznokcie z nerwów. Serio pamiętam, gdzie jestem